Encenem els fogons amb la Teresa. I és hora de portar la cuina fins al dia en el dia. Saluden a la Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Què tal? Molt bé. Sí? I tu? Jo també molt bé. Perquè ja més o menys se m'ha passat l'encostipat. Bueno. Ja puc respirar. Bueno. Que ja és un pas, eh? Bueno, senyors, ja li podeu fer petons, que ara ja no se'l podrà. Exacte, també és això. I ja pot respirar pel nas. Home, és que a veure, està encostipada, si dura molt de temps, això vol dir que no pots fer petons, eh? Clar. Clar. No respires encara per les orelles, i, oi? No. I l'altre dia comentàvem aquí al programa una notícia curiosa, que és que un alcalde d'una ciutat de Mèxic prohibeix fer petons apassionats. Ah. Has vist? Per què? No ho sé, mira, doncs perquè diu que és això immoral, no? I ha prohibit fer petons apassionats, que llavors dius, on està el límit entre un petonet i un petó apassionat? Clar, el límit... Pot ser un petonet pot ser més apassionat que un petonet. Clar, és que qui ho sap, no? Clar. I a més pot començar com un petonet i... Avui anem més bé que la setmana passada, eh? De què? Millor parlar de petonets que no de coses escatològiques, no? De malalties i d'històries, no? No, parlem de petons. Bé, en aquest magicà és que són una miqueta així els magicans, també. Bueno, però és el que jo deia, que després igualment la gent ja es buscarà la seva manera de fer-se petons apassionats, encara que ho prohibeixis, no? No cal que te'ls facis al mig del carrer. Hi ha clar. Altres llocs més emocionants. I hi ha la foscor de la nit, no? També. Que al mig del carrer també et veu tothom. Clar. A la millor et va faltar acabar de llegir la notícia. Potser sí. A la millor deia, prohibit fer petons apassionats al carrer i amb una que no sigui la teva. La teva. Bueno, la teva, entre cometes, no? No, però igualment em sembla malament, perquè en lloc de prohibir això, prohibeix el tràfic de drogues, prohibeix el tràfic d'armes, prohibeix la violència. Però això dona calés. Però els petons apassionats, per favor. Els petons apassionats no donen calés. No donen calés, clar, no. És que és aquesta la qüestió. Bueno, no? Però a veure, el món aniria molt millor si en lloc de repartir violència anéssim tots més carregats d'amor, no? Amb alguna bufetada també aniria bé, de tant en tant. Però massa bufetades que hi ha últimament, no? Massa violència. Sí, no avui... tens aquesta percepció que la gent va com molt violenta pel carrer? La gent va... no ho sé, com... sí, violenta, agressiva. Sí, o sigui, jo també malament. Entenc, perquè la gent... saps què passa? Que entre les notícies que et matxaquen... Sí. Perquè ara tenim moltíssima informació entre la televisió, la ràdio, sí. Internet, el diari... Clar, van anant matxacant amb notícies. Saps el problema que té el de la Cunchimbamba? Que dic clar, jo? Clar. Llavors... Et poses de mala bava. Sí, t'estàs a dins del cotxe i van anant matxacant i tu només pots anar a 40. Mm. I aquell cotxe acabarà fent rum-rum, no? Sí, sí. I dius... Bueno, el cotxe és un altre de les grans fonts de la mala bava actual. El cotxe. Però és que... Ja ho diuen, eh? Que a més, que les persones més pacífiques del món diuen que es posen en un cotxe a conduir i el cotxe és capaç de despertar-los la ràbia i la violència que en un altre àmbit de la seva vida no el tenen, eh? Sí, això... Tu condueixes, Teresa? Mana? Condueixes, tu? Jo, sí. I també t'agafa això, aquests atacs de ràbia? Jo, perquè no puc córrer. No pots córrer. I no està prohibit, no ho diguis, eh? Home, està prohibit córrer, sí. Sí. Bueno, sí. Córrer, depèn, fins quan? 80 km per hora? Que això no és córrer, fill meu. Això és anar amb una cinta d'aquestes metàl·liques. No, però a l'àrea metropolitana de Barcelona hem d'anar a 80. Però és que, bueno, jo perquè no... Clar, no sé, és que hi ha altres coses que s'haurien... Dic, amb els diners que s'han gastat posant aquests panells de que ara es sí. pot anar a 40, ara es pot anar a 70, ara es sí. pot anar a 80, que ja no vull repetir la xifra perquè no me'n recordo i igual diria una bestiesa. No, no, sí, molts diners, molts diners. S'han gastat una borrada. Sí. Vols dir que no els hauria sortit més barat o... Bueno, perdó, barat no es diu, es diu econòmic. Sí. No els hauria sortit més econòmic dir tots els que viuen a Rodalies, el transport públic gratuït. Però és que el transport públic de Rodalies tampoc és que sigui una meravella, eh? Bueno, doncs que el facin funcionar. Ah. Que facin funcionar el transport públic. Ah, és que aquesta llavors, és una altra. Que posin multes per anar pel carrer i la gent no anirà pel carrer amb el seu cotxe. Ja. Perquè agafarà el transport públic perquè serà eficient... perquè hi haurà gent educada, perquè tothom es comportarà... Però és que hi ha moltíssima gent que si realment els hi posessin un transport públic fiable, imagina't quin enrenou que és anar a Barcelona, aparcar i tot això... Bueno, però és que s'ha d'anar a Barcelona per tot. Sí, per això, però que si tu posessin un tren de rodalies que funcionés de veritat, o un metro més a prop de casa teva, o una cosa així, per què hauries d'anar amb cotxe? Pues vas, aniries amb tren o amb metro i ja està. Però com que no funciona... No, clar. Primer que el tren va com un desastre, segon que la gent és una mala educada. És el que et deia jo de l'agressivitat, la violència que es veu, veus? Al carrer, com que no, que s'han perdut les formes, segons com. Sí, jo l'altre dia em van enviar un mail que ara no... recordo més o menys com anava, però bueno, deia de l'educació que s'ha mort. Sí. I dic, és que... Home, morta tampoc està, eh? Tampoc ens posem dramàtics. Però està a les tres pedres, pobreta. El que passa és que està una mica delicat el tema, està sí. Està a les tres pedres, perquè renyes un professor renyi amb un nen, denúncia. Perquè vagis pel carrer i, jo què sé, ja fes un gos i, bueno... Home, és que pobre gos, eh? Ara també m'has posat un exemple. No, però és que la gent s'està posant amb unes coses... A veure, tothom li pot passar, no? Mm. I, veus, ja som amb allò, que has de vigilar molt amb el que dius, vigila, no diguis, mates un gos, vigila que amb l'ocellet que no li dona-li mulletes hem de pa... Hem de ser políticament correctes. Ah, dona-li mulletes de pa bo, no li donis de pa de mollo, perquè no li agafin infecció a l'ocellet i després... Clar. És que ha arribat a un punt que totes aquestes coses ja fan estar riure. Sí. Ah, que sí? Som una mica exagerats, sí. Som una mica exagerats. Home, i més, tampoc em vull posar dramàtica, eh? Però si mirem la de diners que es gasten per en els animals domèstics i mirem, però de coses que no valen per res, perquè tu em dius... Ara diuen que també hi ha postissos de cabell pels gossos. Ai, que mono, no? Tu em diràs. Postissos. Postissos. Dius, en lloc de gastar-te això, hi ha moltíssima gent al món que passa gana, doncs fes-te d'una ONG o dona diners o no sé. No sé. Però gastar-te'n amb postissos pel teu gos... I portar el gos al psiquiatre? Aquesta és una altra, veus? Què dius? Ja, això ja és de jutjat de guàrdia, també. Home, no ho sé, no ho sé. Potser si tens un gos violent, potser sí que... El... No li portaven perquè diu que es pensava el gos que era una persona. Dic, i que t'ho va dir l'orella? No serà que tu pensaves que el gos era una persona? I és que... És que el tractaves no sé. Com una persona, que és jo diferent. Jo crec que s'ha arribat al límit de lo absurd de tanta tonteria. Vull dir, no sé, és... A veure, un nano, jo, home, no l'has d'agafar un garrot i allà m'aixecar, no. No, no. Però una persona renyar-la, renyar-la, i si convé una patacada al cul, posa una patacada al cul. Allò de posar límits, no? Sí. Posar límits. Però és que la gent, ja et dic, unes coses... A veure, jo vaig posar, per exemple, i ara m'hi poso jo davant, eh? Sí. Jo vaig posar uns cepos en una plaça pàrquing. Perquè, bueno, un dia vaig arribar allà i eren les dues de la matinada. Sí. I havien aparcat el cotxe a la meva plaça parking. A la teva plaça? Sí. Què dius? Vale, molt bé. I a més a les dues de la matinada, que dius, quines ganes tens ara de moure i remoure, no? Has de sortir, anar a aparcar al carrer i deixar-lo al carrer. Perquè, clar, amb quin timbre aniràs a tocar? Perquè no. Però en una plaça que tu l'has pagat, clar. Home, clar. La plaça que és meva. Sí. Això passa un dia i no diu res. Passa dos i tampoc no diu res. Però i qui va allà i aparca a la teva plaça? Eh? Però qui és que amb tota la jeta va allà i aparca? Vale. Però perquè saben que no hi vic. Sí. I llavors, doncs, diuen, vale. Pues dos dies, tres, quatre, dius, vale. Però ja això arriba un punt que dius, bueno, doncs hi poso un cepo. Perquè jo quan arribi aquí vull aparcar. Clar. I ja està, i com que és meu, sí. Doncs és meu. Doncs solució, no? A mi, jo ja deixo aparcar qui vulgui, però que em truquin i em diguin, escolta'm... Que hi seràs? Que vindràs? No. Doncs puc aparcar la teva plaça? Vale, aparca. O jo què sé, un paper dient, soc la del quart cinquè. Si hi ha algun problema, doncs truqui'm, no? Un problema, truca'm. Però la gent es passa de xula. Clar. I després jo vaig posar un cepo. Ui, nena, com se'n van posar? Ah, sí? Bueno, que si els nens baixen al pàrquing i es fan mal, que no sé què, que no sé quant... Ah, que sí? Mira, un nen petit a baix de la plaça pàrquing sol no hi ha d'anar. O sigui, l'has liat, eh? I si cau la culpa és de sa mare o de son pare que no el vigila. Perquè jo també n'he tingut i a mi no... O sigui, que has tingut merder? No, merder no, perquè veig això. Ai, si això està homologat, dic que això... No es contempla encara, no hi ha homologació de tot això. Ja. Per tant, i la plaça és meva, no? I la plaça és meva, i qui vulgui aparcar, doncs que m'ho digui, que jo ja li deixaré una clau. Ai. Perquè pugui aparcar, però si no, doncs no. Quin enrenou, quin enrenou. Llavors la gent es va anar passant, es va anar passant, es va anar passant, i tu no dius res, i llavors diuen, no et diuen, ostres, aquell que és bona persona. No, diuen, aquell és tonto. Clar, llavors, quan s'arriba a aquest límit que es confon el bona persona... Doncs dius, fins aquí. Llavors ja dius, vale, fins aquí hem arribat i punto. Clar. Però bueno. Bueno, Teresa, anem a cuinar. Anem a cuinar, sí, perquè això ja... Perquè ja, de veritat, que nosaltres no tenim remei, eh? No. No tenim remei i... Ens agrada res. Això de dar-le... Sí, eh? A la sin hueso. Va, bé, anem a fer bacallà. Espera't, que ara m'he de posar les de ver. Ah. No. Bueno, ara t'he agafat desprevinguda, que sí. Portem ja una estona, eh? Una té una edat i ja... I això els 18 de mirar de prop ja no em passava. Clar. És ara que em passa. Doncs avui com fem el bacallà? Avui farem bacallà de diverses maneres. Molt bé. Com sí. Que és molt facilet. Val. Agafem un parell o tres de cebes, rosetes, sí. Un tall de bacallà per persona, un potet de crema de llet, sí. I formatge. Val. De quin formatge? És igual? Formatge per gratinar. Val. El que ens agradi. Jo això sempre ho deixo al lliure de cada un, casa seva, que baixi les escales. El que més li agradi. Perfecte. Llavors, amb un cassó... o amb una olleta petita, posem oli i la ceba, jo la faig tallada rodanxes. Rodanxes ben finetes i que vagin encaramelitzant. Allò, que es cogui ben a poquet a poquet, ben a poquet a poquet. Quan ja està caramelitzada, llavors la poso en una plàtera que pugui anar al forn. Sí. Poso la ceba allà. Sí. Mentrestant agafo el bacallà i la rebosso. La passo per farina i la fregeixo. Ben fregidet. Sí. Que quedi un cruixentet. Llavors el poso a sobre de la ceba. Sí. Tiro per damunt una miqueta de crema de llet, i poso el formatge i ho gratino al forn. Val, però només gratinar, o sigui, no és que l'hagis de... No, llavors no hi és massa estona. Ja està tot cuit. No necessita massa estona. Quan veus que està rosset, home, el poses molt amunt, que el grill li toqui, el poses una miqueta al mig del forn, val. Perquè llavors la crema de llet es barreja amb la ceba caramelitzada que hi hem posat al cul de la plàtana. Oh. I queda molt bo. Molt bé. I aquest és idea, no em diguis que això no és fàcil. Sí, sí, facilíssim. No, perquè això de rebussar-lo, passar-lo per la paella i el forn en un moment, no, m'ho has posat fàcil avui. Avui t'ho he posat fàcil. Ara sí. Farem un altre bacallà. A veure, més complicat? No, igual de fàcil. Digue'm. O més. Més. Més fàcil i més econòmic. Perfecte. A veure, això ara s'ha posat de moda. Sí, sí, sí. Tot ha de ser econòmic. Tot receptes econòmiques. I tot ecològic. Tot, és veritat. Tot. Bueno, agafem el bacallà i també el fregim, l'enfarinem sí. I el fregim. I llavors el posem en una plata també que pugui anar al forn. Sí. I posem maionesa per sobre. Però un cop ja està fet. Sí, un cop ja està fregit. O sigui, fora del plat, fora diguéssim. Fora de la paella. Sí. Tu no m'escoltes. Llavors el poses en una plata per anar al forn. Vale. Li poso maionesa. I poses maionesa per sobre. I llavors hi trinxes unes quantes avellanes i unes quantes ametlles torrades per sobre. Sí. I ho poses també al forn que gratini. Val. I ja està. I ja està. I això, a veure, o sigui, llavors és bacallà amb maionesa i amb ametlles. Amb ametlles o avellanes, o si no t'agraden sí, fruits secs. Els fruits secs, hi pots posar formatge, o ets al·lèrgic a les fruits secs, doncs hi poses formatge. I això està bé, no? Llavors, bacallà amb maionesa i fruits secs. És que m'ho estic intentant imaginar, el sabor. Doncs pues molt bo. Sí? Sí. A més, pots posar... A més, fàcil ja... No. Altres... Si no vols fer la maionesa, allò de posar oli i posar l'ou i tot... Vull que l'agafes de pot, la poses per sobre. Home, però una capa bastant gruixudeta? No, massa gruixuda no. Jo poso una miqueta... Bueno, jo el faig jo, la maionesa. Llavors poso l'ou, l'oli, la sal, un ratllet de llimona i el faig que quedi no massa espès, que Val. Quedi una miqueta claret. Ja. Llavors el tiro per sobre. I ja queda més com una salsa, clar. Sí, i llavors allà hi poso els fruits secs per sobre, ratlladet. I gratinar i ja està. I ho gratines una miqueta i ja està. O sigui que el bacallà dona molt joc, no?, per fer plats. Molt. Està molt bé. I si el volem fer d'una altra manera, encara el podem fer amb tirall igual, però comptes de posar-hi maionesa i avellanes o fruit sec, sí. I podem posar pa ratllat. O sigui, ja està rebossat i li tirem pa ratllat. El bacallà. Sí. I pots posar per sobre maionesa o hi pots posar per sobre una mica de bechamel, el que tu vulguis. I després una mica de pa ratllat, all i julivert. Ah, molt bé. Aquest és més simple, no? Aquest és més simplon. No, no, està molt bé. O sigui, sí, tres opcions. El de la ceba queda molt bo. Sí. El de la ceba queda molt bo. A més, amb la crema de llet, li dona... Un altre toc, sí, clar, és una altra història. Sí, queda molt suau. Perquè potser amb la maionesa, clar, si t'agrada la maionesa així molt, perquè li deu quedar bastant el sabor, no?, a maionesa. Sí, el que passa és que aquesta porta més calories. Clar, per això. Per això et dic. Però llavors si comprem una maionesa light... I ens ho fem venir bé, això. Sí. Ens ho fem venir bé i cap problema. Podem menjar bacallà, que és molt sa. Podem menjar bacallà, a més, el bacallà tampoc no... Home, no, tampoc no creix. A veure, peix, hem de menjar peix. O sigui, això està claríssim. És que hem de menjar una mica de tot. Sí, però que el peix és molt bo, eh? El que no és bo és atipar-te de tot. Clar, si mengéssim cada dia, tampoc. Clar, si cada dia menges bacallà, al final quedes del bacallà fins al monyo. Clar, hem de variar. S'ha de variar, i aquí que tenim la dieta mediterrània, que tenim carn i peix i verdures, i tenim de tot i bo. Clar, fem-ho servir. Ho hem de fer servir tot. I tant. I tenim postres avui? I tenim postres. Avui farem unes postres més senzilletes. Bueno, els plats no han sigut molt complicats. No, eh? Estan al meu nivell. Sí. No, però és que molta gent em diu, ostres, és que... Algo facilet, perquè a mi la cuina no m'agrada. I jo ja m'atabalo. He de posar-me a la cuina i m'atabalo. I compren un munt de coses, i un munt d'ingredients, i dic, però què has de fer, tia? Sí, no cal que ens compliquem la vida, no? Sí, a vegades hi ha gent que se'n va i compra, i això, i allò, i no és... I dic, però vas, amb tanta cosa, qualsevol diria que sou 25 a menjar. Clar, però això passa potser quan no ho tens programat en el cap què faràs, doncs comences a comprar una mica de tot, no? Clar, perquè així no, i sempre et fan falta coses. És el que et deia sí, que és veritat. Al principi de començar els programes. Sí. Quan vam començar, que s'ha de fer una planificació dels menús de cada setmana. Per no comprar de més, clar. Per comprar ordenadament i no gastar-te més de lo que tens. Clar. El que tens pressupostat per menjar. Dius, aquests diners per menjar. I pensa que si tu agafes uns diners, pots menjar perfectament bé. No, i tant, amb els menús aquests i tant. Encara que el bacallà avui dia és car, però bueno... Un dia, fem bacallà. Hi ha altres coses, hi ha altres peixos que estan molt més econòmics i són molt bons. I també, més o menys, podríem fer la mateixa recepta, no? Sí. És que, no sé, ara, així ràpidament, doncs unes sardines. Unes sardines ben fregidetes i ben rossetes. També, vam... I quan ja estan cuites i tires el suc d'una llimona. I ametlles torrades picades. I ja està. I tot fàcil. I ja està. I queden unes sardines, que no t'ho menges amb pa amb tomàquet i escolta. Boníssim. T'engreixes 3 quilos cada cuixa. Ai, que m'animes tu a menjar. Ah, doncs mira, menja fanàs, que dic, no. Va, anem a les postres, que això és el que a mi m'agrada. Anem a les postres. Fem postres amb taronges. Molt bé. Perquè les taronges, encara que no ho sembli, donen molt de sí. Perquè encara, vull dir, pots fer des de suc de taronja... a acompanyar-les amb qualsevol cosa. No, que estan boníssimes. L'altre dia, la Pepita, la que fa la tortuga del cor, ens va portar unes taronges de Tiana que tenien un gust boníssim. Veu? Tenien realment gust i, a més, eren així com àcides. A mi m'encanten. De les que m'agraden a mi. Sí, àcides. Perquè allò tan dolç i tan empalagós semblen medicines, no m'agrada allò. No, estaven boníssimes. Igual era d'algun taronger que té la Pepita amagat por ahí. No, em sembla que era d'una veïna que té taronges al pati o alguna cosa així. I estaven amb gust de taronja. Veus. Clar. Com jo ja no m'equivocava. Veus. Perquè medicines. Taronges que tinguin aquest gust així tan àcid. Han de ser collides i menjades. Exacte, sí. Veus? És que tenim un lujo aquí. Sí, bueno, aquesta veïna, a veure si se'n recordes de mi. Això, ja demanarem. Fem una crida a les taronges. Com aquell que no vol la cosa. Va, fem la recepta i així potser tenim alguna cosa. Això. Mira, necessitem 4 taronges. Sí. Amb mig litre de llet evaporada d'aquesta ideal. I una tassa una tassa de mida per mida, d'aquestes de cafè, de sucre. Val. Llavors ratllem, bueno, rentem primer ben netes les taronges, les aixuguem, i ratllem la pell de 2 taronges i la guardem. Sí. Llavors fem suc amb les altres taronges que hem guardat. I en un bol hi posem la llet evaporada i afegim la pell que hem ratllat, sí, i el suc de les taronges que havíem guardat. Uh-huh. I afegim el sucre i ho batem ben batut a la batedora. Val. Ho posem en unes copes per servir, uh-huh, i cap a la nevera. Ah, molt bé. I a l'hora de servir hi posem una miqueta més de pell de taronja per sobre. Sí. I llavors aquí ja hi podem afegir el que vulguem. Jo les faig així, sol, tal qual. O sigui, i ens queda com una crema de taronja, no? Sí, queda com una crema molt bona. Si volem afegir unes gotetes de licor de taronja, clar, doncs les hi podem afegir. O una miqueta de... O gelat, per exemple, amb gelat deu quedar bo això també, no? Perdona? Amb gelat de vainilla o així també deu quedar bo. També. No? Sí, però el gelat de vainilla s'acostuma a servir amb suc de taronja sol. Ah, no també amb aquesta llet, no? No. Posa suc de taronja, llavors una bola de gelat de vainilla. I també queda molt bo. Sí, a dins a vegades t'hi tiren una miqueta de licor, un gran Marnier, una miqueta de Cointreau, alguna cosa així. Per donar-li una mica de... Un altre gust, no? Sí, una miqueta de to més de la casa, que dic. Més pujadet. Més del de la... Això són... Hi ha molts llocs, molts restaurants que et donen això. Sí. I diuen postre del no sé què. Sí, com li deien això? Com li deien? Té un nom o no? No sé. És que a mi em sona d'haver-lo demanat algun cop. Bueno, perquè cada posto li dona un nom diferent. Ah, cadascú li dona el seu. Sí. Ah, val. Cada lloc li dona un nom diferent. Val. I la taronja també la podem agafar, també rentar-la ben neta, partir-la pel mig, mm-hmm, i fer suc de taronja. Després traiem, perquè la taronja es quedarà enganxada a la pell, sí, i amb molta cura amb una cullera traiem la taronja, doncs. Mm. La pell que ens ha quedat a dins. Sí. Amb aquest suc i fem un flam d'aquests potacs. Sí. En comptes de posar-hi llet, el fem amb el suc de la taronja. Mira, sí. I anem remenant i ho posem a dintre. Mm. Trenquem la taronja una miqueta, que se'ns aguanti, mitja taronja, se'ns aguanti bé el plat dreta. Sí. I posem la taronja sencera, mitja i mitja, plena de la crema que hem fet, sí, amb el suc de la taronja. Ah, mira. I posem sucre, ho cremem, mm, i és un postre... Ui, boníssim, no? I a més que queda molt maco, no? Molt, molt original. Ah, està bé, a està bé. A més, és molt refrescant. Clar. O sigui, més cap a la primavera, no? No. Jo, saps, quan la faig això a vegades, ho faig quan faig una calçotada. Ah? Quan faig una calçotada, perquè llavors de postre què dones? La gent està tipa... Clar, per fer baixar. Sí. I llavors, doncs, faig això, faig aquestes taronges... I si ja li volem donar un to més glamurós, ja hem de fer doncs un fil de granel, però bueno, llavors ho hem de guardar amb una temperatura perquè no se'ns desfà. No ens compliquem, no ens compliquem. Sí, ja és més complicat. Molt bé, molt bé. Doncs ja estàs preparant calçotades o encara no? Sí. Bueno, jo no estic preparant, se'n fan, eh? Però tu encara no tens previst anar-hi ni res? No, tinc prevista de fer-ne una, però... Encara no. Encara no, no. Bueno, i ens ho explicaràs, eh? Sí, no, perquè l'any passat em vaig fer una i una mica més m'agafa un iuiu. De tant de menjar? Sí, perquè vam ser 35. Ostres! Quasi bé. On vas? Sí. On vas? On vas? 35 persones. I vaig dir, mai més. I no, clar, la gent s'entera i diu, oh, jo l'any que ve... Jo també. I l'altre, jo també. I ara aquest any estic calladeta i no dic ningú. Doncs no diguis res. Jo no dic ningú. No diguis res. A veure què diuen la gent. Home, segur que algú et dirà, i aquest any no fas calçotada? No? Sí, segur. Bueno, Teresa, doncs arribem al final, eh? Pues molt bé. La setmana que ve ja ens expliques d'haver amb calçotades i no, que entrarem just en època, no?, més o menys. No, ara tot és el que diem sempre, que tot s'ha desvirtualitzat ja tot. Ah, sí, perquè no era aquesta l'època. Perquè hi ha gent que en fa l'octubre, ja. Home, no. L'octubre encara no. Tu vas per... Agafes el cotxe, vas donar un tom i veus els restaurants que a l'octubre ja et diuen fem calçotada per encàrrec. Clar. I dius, home... No toca. És que l'època és passat Sant Antoni, però clar, després passat Sant Antoni ja farem, i ara ja ha passat, i ara doncs tenim el febrer, que és l'època, finals de gener, febrer és el millor, i primers de març. Clar. Primers de març ja comencen a ser... Bueno, per això que ara aquest mes que tenim per endavant és l'època de fer calçotades. Sí, però clar, fa una mica d'angúnia, perquè com que diuen, diumenge farà fred. I dius, sí, això és veritat. Que amb el temps no saps. Sí. Perquè si hi ha de ploure, jo n'he fet una o dues amb... que m'ha enganxat aigua. I no. I la veritat és que és un xou. Ho passes malament. Sí, perquè hem de posar un toldo, perquè, clar, llavors amb el fum... Sí, clar, sí, sí. És un enrenou. Sí, realment és un xou. Bueno. Però bueno, tot ja, ho farem. Ja ho farem, ja tot ho farem. Ho resoldrem tot. Veniu de la ràdio, que no us animeu, fer-ne ja, una. Ja ens animarem, ja t'ho explicaré. Clar. A veure si ens animem. Clar, us animeu i... Aviam si farem les taronges de postres i els calçots. I jo així, i així ja quedo jo estupenda. Clar. Amb les postres. I fem aquí, en aquesta placeta que vau fer la fira aquesta de segona mà o la fira de l'intercanvi o... Sí, sí, sí. No? Clar. Ja, a veure si fem convocatòria. Fes convocatòria, a veure qui ve, eh? Exacte. Doncs Teresa, que vagi bé. La setmana que ve més. Molt bé. Apa, adéu, una abraçada. Adéu. Adéu.